Wraz z przyjaciółmi wymienialiśmy się długimi kasetami z muzyką wybraną właśnie ze względu na jej jednostajność, jednorodność, brak niespodzianek, a przede wszystkim brak rozrywki. Chcieliśmy używać muzyki w inny sposób, jako części klimatu naszego życia. Chcieliśmy, by była czymś ciągłym, żeby była otoczeniem. W tym samym czasie na horyzoncie pojawiły się inne symptomy. Z powodu rozwoju technologii nagraniowej pojawiła się cała masa nowych możliwości kompozycyjnych. Większość z nich odnosiła się do dwóch ściśle powiązanych nowych obszarów. Rozwoju faktury samego dźwięku jako przedmiotu zainteresowania kompozytora oraz możliwości tworzenia wirtualnych przestrzeni akustycznych. Na początku lat 70., kiedy sam zacząłem nagrywać, było już jasne, że to właśnie tu będzie się działo. Nowe urządzenia do kształtowania dźwięku i budowania przestrzeni pojawiały się na rynku i wciąż się pojawiają w zasadzie co tydzień. Syntezatory zaliczyły swój niezdarny, ale istotny debiut, a ludzie tacy jak ja po prostu siedzieli i noc w noc dłubali przy tym sprzęcie, oszołomieni jego możliwościami, zanurzeni w nowych dźwiękowych światach, które można było dzięki nim stworzyć. Właśnie to zanurzenie było celem. Robiliśmy muzykę, żeby w niej pływać, dryfować na niej, zagubić się w jej głębinie. Ambient. Tak we wrześniu 1978 roku pisał Brian Eno. Ja, drodzy Państwo, chciałbym, żebyśmy właśnie tej nocy dryfowali na muzyce i zgubili się w jej głębinie. Nasz wspólny czas rozpoczynam płytą Lux, opublikowaną w roku 2012.

Thank you. Świąteczny eksperyment ambientalny, od którego proszę niczego nie oczekiwać. Tej muzyce trzeba najzwyczajniej dać brzmieć. Niech wypełnia Państwa przestrzeń. Thank you.

Thank you. Thank you. pasmo przenoszenia. Thank you. przenoszenia. I ambientalny eksperyment muzyczny. Pierwszy dzień świąt. Wysłuchaliśmy trzech utworów z płyty Lux Briana Eno. Chyba zgodzą się Państwo, iż słusznie filozofowie określali i wciąż określają tego typu muzykę jak mebel, bo przecież mimo iż niewidoczny, to bez wątpienia wypełniający przestrzeń, w jakiej się znajdujemy. Lux w każdym razie to już schyłkowy etap w twórczości ambientu Briana Eno. Niedawno zresztą zapowiedział, że kończy ten etap swojego życia i swojej twórczości i nie będzie już publikował tego typu muzyki. Niemniej historia jego dźwiękowych plam sięga roku 1975 i płyty Discreet Music, a tak naprawdę to 1978, kiedy pojawił się album Ambient One, czyli Music for Airport. Pod koniec 1977 roku, wspominał Brian Eno, czekałem na samolot na lotnisku w Kolonii. Był słoneczny, rześki poranek. Budynek był prawie pusty, a jego przestrzeń wyglądała bardzo pociągająco. Z tego co wiem, zaprojektował ją ojciec jednego z założycieli grupy Kraftwerk. Zacząłem się zastanawiać, jaka muzyka brzmiałaby dobrze w takim budynku. Musi się dać ją przerwać, ponieważ będą się pojawiać ogłoszenia. Musi mieć częstotliwości i prędkości inne niż mowa ludzka, żeby nie zakłócać komunikacji. I musi wchłaniać w siebie wszystkie hałasy wydawane przez lotniska. A co najważniejsze dla mnie, musi mieć coś wspólnego z tym, gdzie się znajdujemy i po co się tu znajdujemy. Z lataniem, dryfowaniem i potajemnym flirtem ze śmiercią. Myślałem, że chcę zrobić taką muzykę, która przygotuje cię na śmierć. Nie jakąś pogodną i radosną, która będzie udawaniem, że mało cię to obchodzi. Taką, która sprawi, że powiesz sobie, w gruncie rzeczy nic wielkiego się nie stanie, jeśli umrę. Tak narodziła się płyta Music for Airport, którą wydałem we własnej wytwórni, nazwanej rzecz jasna Ambient Records, wspominał Brian Eno. I chciałbym, drodzy Państwo, na zakończenie tego inowego wątku przywołać jeden z fragmentów tej legendarnej